हे कृष्णा, इस युद्ध में आपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तत्पर या जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्णा में है, सारे बाध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति या सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जज वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहते हैं। अर्जुन अपने क्षत्रियों को भी मारने से विमुख हो रहा है, अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचते हैं कि स्वजनों को मारने से उससे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने के निश्चय कर लिया है। जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन कट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उससे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिससे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समस्त है। अर्जुन परम धार्मिक थे, इनका उद्देश्य, इनका पूरा जीवन में उनका एक ही उद्देश्य था, धर्म पालन करना। महाभारत में अर्जुन का स्वर्ग यात्रा के प्रसंग में एक कहानी है कि परम सुंदरी उर्वशी अप्सरा एक बार अर्जुन को प्रलोभन किया उसके साथ भोग करना, लेकिन अर्जुन धर्म पालन करने के लिए स्वीकार नहीं किया। तो उर्वशी को अस्वीकार करना किनकी शक्ति है? कौन मनुष्य की शक्ति है। उर्वशी का प्रस्ताव अस्वीकार करना, लेकिन अर्जुन धर्म पालन करने के लिए उर्वशी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो फलन धार्मिक था। ये एक उदाहरण है। और अर्जुन का पूरा जीवन में ऐसे असंख्य उदाहरण है जिसमें हम अर्जुन का परम पवित्र चरित्र समझ सकते। धर्म पालन करने के लिए अर्जुन धर्म पालन करने के नाम से इस हाल में भी युद्ध के पहले अर्जुन कृष्ण को बताए न योच इति गोविंदम उत्वा तुष्णीं बभूवः, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन का तर्क था कि धर्म पालन करने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन इस वचन इस श्लोक में अर्जुन का भूल प्रकट है। अर्जुन बहुत कारण कृष्ण को बताते हैं अगर युद्ध होते हैं तो सब पुरुष व्यक्ति मार जाएंगे, फिर स्त्री जाति आरक्षित होने से पतित हो गए, वो एक कारण था। और उसका कारण से वर्ण संकर अयाचित संतान की उत्पत्ति बहुत होगी और स्वजन के साथ युद्ध करना उचित नहीं है और अनुचित है गुरुजन के साथ युद्ध करना। तो यही सब धार्मिक तर्क था। लेकिन इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं नाकांक्ष मेरी इच्छा नहीं है विजय अथवा पराजय जो भी होगा इस युद्ध का जो भी फलाफल होगा मेरी इच्छा नहीं है लड़ाई करना। तो ये अर्जुन की त्रुटि है, अर्जुन का दोष। वास्तव में अर्जुन का कोई दोष नहीं है क्योंकि वे श्री कृष्ण के परम भक्त है, लेकिन श्री कृष्ण की योग माया शक्ति से अर्जुन प्रभावित हुए ये सब अधार्मिक वचन करना। मैं नहीं चाहता हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो जो धार्मिक है नहीं बोलते मेरी इच्छा नहीं है। अर्जुन कहते मेरी इच्छा नहीं है युद्ध करना क्योंकि ये युद्ध अधार्मिक है। तो वो खुद का स्वार्थ की इच्छा नहीं थी नहीं। क्योंकि अर्जुन ऐसे सोचे कि धर्म अवलंबन धर्म पालन करने के लिए इस युद्ध में भाग नहीं लेना उचित। लेकिन अर्जुन भूल किया कि धर्म मूर्तिमान इनके समक्ष थे, अर्थात श्री कृष्ण वे ही धर्म है, वही धर्म का लक्ष्य है और उनका वचन पालन करना ही धर्म, और उनका वचन इनकी इच्छा के विरुद्ध जो भी करना है वो ही अधर्म है, और इनका वचन पालन करना इनकी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास वो ही धर्म है। तो अगर श्री कृष्ण कोई विशेष कार्य चाहते हैं तो वही धर्म है, चाहे भी वो शास्त्र के अनुसार या शास्त्र के विरुद्ध जो कृष्ण कहते हैं वो ही धर्म है। तो कैसे शास्त्र के विरुद्ध धार्मिक हो सकते हैं? तो यदि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ऐसे करना, तो शास्त्र विधि के विरुद्ध होने के भी वही धर्म है, क्योंकि धर्म और शास्त्र विधि का लक्ष्य उद्देश्य है श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। इसलिए शास्त्र में वो साधारण विधि और निषेध है, लेकिन ये सब विधि और निषेध, ये सब नियम जो शास्त्र में है, वो सब का मूल उद्देश्य है श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। तो अगर श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं आदेश देते ऐसे करो, तो क्या हमारा क्या उत्तर देना? लेकिन वो शास्त्र में नहीं तो वो ही भव है, ऐसे भव। तो सामान्यतः शास्त्र विधि पालन करना चाहिए, लेकिन अगर श्री कृष्ण दूसरा आदेश देते तो वो आदेश पालन करना धार्मिक है। तो अर्जुन का प्रस्ताव था कि गुरुजन को हत्या करना, स्वजन को हत्या करना अधार्मिक है, और वास्तव में वो सही है, लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करो स्वजन और गुरुजन को आक्रमण करो, वध करो, तो इस स्थिति में स्वजन और गुरुजन के साथ युद्ध करना धार्मिकता, क्योंकि ऐसा है कि शास्त्र विधि है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक शास्त्र विधि और दूसरा शास्त्र विधि एक विशेष स्थिति में, तो एक शास्त्र विधि और दूसरी शास्त्र विधि विरुद्ध होते, तो ऐसे परिस्थिति थी कुरुक्षेत्र में कि एक शास्त्र विधि है कि क्षत्रिय का धर्म है प्रजाओं की रक्षा करना और दुष्कृति राजा से रक्षा करना, और क्षत्रिय धर्म है राजत करना। तो इसलिए अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, लेकिन दूसरी शास्त्र विधि है स्वजन और गुरुजन से युद्ध नहीं करना, लेकिन उसी स्थिति में दोनों विधि पालन करना संभव नहीं था। तो अगर अर्जुन युद्ध करते थे तो एक धर्म विधि लंघन करना था, अर्थात स्वजन और गुरुजन से युद्ध करना, लेकिन अगर अर्जुन युद्ध नहीं किए तो दूसरा दोष होता, दूसरा धर्म विधि लंघन होता, अर्थात दुष्ट राजा को दंड नहीं देना, और दोष था कि दोष होता कि ओ अर्जुन और पांच पांडव तो खुद का राज धर्म अच्छी तरह किसी तरह पालन नहीं कर सकते, क्योंकि राजा अर्थात क्षत्रिय अर्थात राजा क का राजा होना चाहिए। तो इसी स्थिति में अर्जुन सब कुछ विचार के निर्णय की कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन सब कुछ विचार नहीं किया, क्योंकि वो अर्जुन कहते हैं ना कांक्ष मेरी इच्छा है। लेकिन इनके सामने भगवान श्री कृष्ण धर्म मूर्तिमान से नहीं पूछे तो आपकी इच्छा क्या है। अर्जुन का यही दोष था, अर्जुन ना कांक्ष मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन कृष्ण आपकी इच्छा क्या है वो तो नहीं पूछे, तो ये अर्जुन का दोष था। और अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं किंग राजेन गोविंद, ये गोविंद नाम का अर्थ है, एक अर्थ है जो इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं गोविंद। तो बाघ जी इस भौतिक जगत के निवासियों सोच रहे कि गोविंद का कर्तव्य है मेरी इंद्रिय इच्छाएं पूर्ण कर। तिरुपति कौन गया है, तिरुपति तिरुमाला बालाजी का दर्शन के लिए, तो सब श्रद्धालु भक्तों जो बहुत दीर्घ लाइन में प्रतीक्षा करते हैं तो कभी कभी गोविंद गोविंद कहते हैं गोविंद गोविंद गोविंद। तो गोविंद का मतलब जो इच्छाएं पूर्ण करते हैं वही गोविंद। लेकिन यही भूल है कि गोविंद का कर्तव्य मेरे भौतिक इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण करना, आध्यात्मिक दिव्य इंद्रियों का धारण है, इनकी इच्छाएं पूर्ण करना श्री कृष्ण का रूप देखने से, श्री कृष्ण की कंठ ध्वनि और वंशी ध्वनि सुनने से, श्री कृष्ण प्रसाद आस्वादन करने से, श्री कृष्ण का दिव्य शरीर छूने से, तो ऐसे ही जीव का अप्राकृत धर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना और जीव के इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण होते हैं श्री कृष्ण का दर्शन करने से, श्री कृष्ण का प्रसाद लेने से, श्री कृष्ण का अंग गंध ग्रहण करने से इत्यादि। लेकिन यही तथ्य कि मैं कृष्ण दास हूं तो ये विषय भूल करके जीव इस भौतिक जगत में ईश्वर हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं, इस भूल धारणा से हर जन्म में कृष्ण को भूल करते हैं और ऐसे पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, एक एक शरीर धारण करके मार जाते हैं, फिर एक माता के पेट में प्रवेश करते हैं। तो यही संसारिक जीवन, यही संसार है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, तो यही संसार। और संसार का कारण है कृष्ण बहिर्मुख होय भोगवंच करे निकटस्थ माया तारे जपटिय धरे, कृष्ण को विमुख होने से, द्वेष करने से जीव आपन को भोगी बनाते, नहीं भोगी, और इसलिए माया जो जीव के पास रहते हैं उसको और जीव को खींचते। तो ऐसे हम सब मायाग्रस्त है, माया के हाथ में है, और ऐसे हम सोचते मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा। हम नहीं सोचते कि कृष्णा की क्या इच्छा है और कृष्णा कैसे संतुष्ट होंगे मेरे कार्य से, मेरे वचन से, मेरे चिंतन से, मेरे सभी प्रयास से। अभी तो हम सब कार्य, सब प्रयास, सब वचन, सब चिंतन खुद का सुख, खुद का इंद्रिय सुख के लिए ही करते हैं। तो ये अर्जुन का भूल था। अर्जुन धार्मिक थे लेकिन इसी स्थिति में धर्म धर्म बोल के अधर्म प्रदर्शन करते हैं। तो वो अधर्म क्या है? अर्जुन क्या बोले जो अधार्मिक है? तो स्त्रियों की रक्षा करना और युद्ध नहीं करना, विशेषकर स्वजन और गुरुजन के साथ, जो सब कुछ अर्जुन की बात धार्मिक जैसी है लेकिन अधार्मिक है, क्योंकि अर्जुन तो खुद की भौतिक इच्छाएं करने के लिए सोचे और कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे ऐसे नहीं सोचे। तो ये अर्जुन का भूल था और ये हमारे भूल, ये हमारे भूल। जब तक हम कृष्ण की इच्छा कैसे पूर्ण करने तो ऐसे विचार नहीं करते तब तक हम भूल करते, जो भी हम करते हैं वो हमारा काम, हमारा प्रयास जितने अच्छे होते हैं और जितने प्रशंसा मिलते हैं जनसाधारण से, अगर कृष्ण संतुष्ट नहीं होते, अगर उद्देश्य नहीं होते कृष्ण की संतुष्टि, तो सब कुछ जो है पूरा भूल होते। तो कुछ दिन के बाद अमेरिका में वो चुनाव हुआ, कौन प्रेसिडेंट होंगे, बुश ना कर। तो इस्कॉन के बाद किनको समर्थन करते? बुश नहीं और कैरी भी नहीं। क्योंकि दोनों माया के वश में है, दोनों अमेरिका का हित चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि अमेरिका का कल्याण केवल कृष्ण भक्ति नहीं हो सकते। तो अर्जुन का यही भूल था कि अर्जुन तो खुद का कल्याण के लिए नहीं सोचे, वो पूरे समाज का कल्याण का विचार था लेकिन वो विचार कुविचार था, भ्रम था। क्योंकि अर्जुन नहीं सोचे कि जो कृष्णा चाहते हैं तो वो ही पूरा समाज का कल्याण के लिए होते हैं। और अगर कृष्ण संतुष्ट हो तो पूरा समाज संतुष्ट होते, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। और अगर कृष्ण संतुष्ट नहीं होते तो जितने भी हम प्रयास हम करते हैं तो उसका फल विपरीत होगा। एक और वर्तमान काल का उदाहरण है तो अमेरिका शांति का नाम है, मानवता का नाम है, उग्रवाद के विरुद्ध का नाम है इराक को आक्रमण किया, लेकिन उसका फल पूरा विपरीत हो गया। तो ऐसे होते हैं, यूनाइटेड नेशन युक्त राष्ट्र उसका क्या कार्य है, तो अयुक्त राष्ट्रों के झगड़ा को संचालन करें। तो सभी प्रयास जो है तो जितने अच्छे होते, जितने नोबल होते, क्या बोलते हैं नोबल, उच्च उद्देश्य क्या बोलते हैं, आदर्श नहीं, जितने आदर्श जैसे है तो अनादर्श होते हैं। अगर वो मूल उद्देश्य श्री कृष्ण की संतुष्टि नहीं होता तो ये उपदेश हम मिलते हैं भगवद गीता से कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के बिना सब कुछ जो हम करते हैं, सब अच्छे अच्छे व्यवस्था, अच्छे अच्छे प्रकल्प या प्रयास जो हो तो सब निष्फल होगा अथवा पूरा सत्यनाश होगा। अगर उसका मूल उद्देश्य श्री कृष्ण की संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि जीवन का यही उद्देश्य, जीव का धारण है कृष्ण सेवा। तो सब कुछ जो हम करते हैं अगर उसका उद्देश्य कृष्ण सेवा नहीं होते हैं तो वो केवल अधर्म होगा। तो सब कुछ जो चलते हैं धर्म का नाम है जगत में, सब अधर्म होते हैं। अगर वो कहते हुए धर्म का उद्देश्य श्री कृष्ण की संतुष्टि नहीं होते तो ये धर्म का रहस्य है। धर्म क्या है, मैं साधारण धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस बहुत बड़ा प्रश्न का विश्लेषण करना और चर्चा करने से भिन्न भिन्न आचार्य और भिन्न भिन्न परंपरा में भिन्न भिन्न उत्तर देते हैं। धर्म क्या है, जीव का क्या कर्तव्य है, लेकिन वास्तव में धर्म, वास्तविक धर्म का एक ही अर्थ है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जीव का एक ही कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण के चरण में आत्मा समर्पण करना, आत्मा अर्धापन नहीं है, समर्पण, संपूर्ण अर्पण, आधा आपन नहीं है। अर्जुन का प्रयास था श्री कृष्ण के चरण में आधापन करना, हे कृष्ण आप महान है, आप भगवान है, तो मुझको आशीर्वाद दो, मैं खुद की इच्छा के अनुसार सब कुछ करता हूँ। तो ये आर्धा अर्पण है, तो आर्धा अर्पण तो अर्पण नहीं है, वो खाली अभिनय है। मैं आपके सेवक हूँ हे भगवान, और जो भी इच्छा तुम्हारी हो तो ऐसे ही इच्छा करो, और मैं स्वयं स्वतः सब कुछ करता हूँ, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। तो यही समर्पण नहीं है, हे भगवान आप महान है और मुझको दो सुख शांति पैसा लाभ शुभ सब मुझे दो, मैं समर्पित हूँ। तो यही समर्पण नहीं है, ये खाली नाम है समर्पण। तो खाली बोलने से भक्ति नहीं होती, वो भक्ति वास्तविक व्यवहार में परीक्षित होते हैं होती है। हरे कृष्ण। तो इस समर्पण में, इस समालोचना समाप्त। हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न हो पूछिए। विशेष तौर से भगवत प्राप्ति के लिए और विषय की इच्छा पूर्ण करने के लिए वही धर्म है, तो फिर ये संप्रदाय का मीनिंग क्या होता है? संप्रदाय, संप्रदाय जो सम संपूर्ण प्र विशेष करके द देखते हैं, जो संपूर्ण अर्थ देते हैं वो संप्रदाय। संप्रदाय आज का वो संप्रदाय साधारण भाषण है, वो संप्रदाय का अर्थ है एक दल, लेकिन संप्रदाय का मतलब जो जिसके द्वारा संपूर्ण अर्थ जीवन का अर्थ देना है। संपूर्ण अर्थ दाई संप्रदाय, हर एक संप्रदाय के जो प्रणेता है वो अपने अपनी धारणा। संप्रदाय का मतलब जो कृष्ण भक्ति देते, क्योंकि वो जीवन का वास्तविक अर्थ है। वो दूसरे है दल, संप्रदाय है एक है ब्रह्मा से, एक लक्ष्मी से, एक चतुर्संघ से, और एक है महादेव शंकर से, उसके अलावा कोई संप्रदाय नहीं। मतवाद के अनुसार दूसरे दूसरे दाव है, लेकिन वो संप्रदाय नहीं है। साधारण भाषा में वो सब संप्रदाय कहते हैं, लेकिन वास्तव में संप्रदाय नहीं है। भूल संप्रदाय या अपसंप्रदाय बोल सकते। ओ ऐसे बोल सकते अपसंप्रदाय। Our person comes to know that he is spiritually advancing toward Krishna and detaching toward the material object. हिंदी में कहिए, क्योंकि वो क्लास हिंदी में तो सब सब तो अंग्रेजी बोलने वाले नहीं है। आप भी हम आध्यात्मिक प्रगति कैसे कर सकते हैं और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनसे कैसे रिलेटेड हो सकते हैं? आपने ये पूछा ना कि हम आगे प्रगति कर रहे हैं, कैसे पता लगाएं? तो कैसे मालूम होते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में प्रगति करते हैं और भौतिक आसक्ति से अनासक्त होते हैं, तो आप जब भोजन लेते हैं तो कैसे पता लगते हैं कि संतुष्ट होते हैं? वो स्वभाव है कि नहीं, वो अनुभूति होती है ना? तो इसके बारे में एक श्लोक है भागवत में, भक्ति परेश अनुभव विरक्ति पुष्टि तुष्टि शुद्ध पाया अनुभास। भक्ति का मतलब है परेश, भगवान का अनुभव करना, हम महसूस करते तो खुद का जीवन में अनुभूति होती है। तो खरे प्राथमिक अवस्था में हम भगवान की पूरी अनुभूति नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ होते हैं। अगर नहीं था तो क्यों इतने सारे लोग तो भौतिक सुख का प्रयास चढ़ के कृष्ण भक्ति में आते हैं, क्योंकि कुछ प्राप्त होते हैं। अगर बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं तो कितने साल इस कृष्ण भक्ति में हो, तो मैं बोलता हूँ कि लगभग 30 साल मैं कृष्ण भक्ति में प्रयास करता हूँ। फिर लोग मुझसे पूछते हैं तो उससे क्या सुख मिलते हो, तो उसका प्रश्न का यही उत्तर है मेरा कि अगर सुख नहीं होता तो किस लिए मैं 30 साल इस लाइन में रहा था? अगर कुछ नहीं मिला तो क्यों आप विचार करो, क्यों करता हूं? तो भौतिक दृष्टि में कुछ तपस्या होते हैं, सुबह सुबह 3 बजे, 3:30, 4 बजे उठना और बहुत कुछ वर्जित होते हैं। हम होटल कैफे में नहीं करते हैं, प्याज रसून मांस मछली अंडा सब वर्जित है, टी कॉफी पेप्सी वो सब नहीं पीते। तो ये सब निषेध होते हैं। तो अगर कुछ नहीं मिलते तो क्यों ये सब नियम पालन करना इतने साल से? अवश्य ही हम कुछ मिलते ही नहीं, तो भक्ति है परेश अनुभव, क्योंकि परेश अनुभव होते हैं इसलिए विरक्ति होती है। वो सब भौतिक सुख, भौतिक सुख से विरक्ति होते हैं। वो उदाहरण है कि भोजन लेने में पुष्टि तुष्टि और शुद्ध पाय अर्थात भूख कम हो जाते, अनुघासा हार क्या बोलते हैं, हार घास ग्रास, हार ग्रास में हम अनुभव करते हैं कि तुष्टि तुष्टि होते हैं, पुष्टि होते हैं और शुद्ध अपाय अर्थात भूख कम जाते हैं करने से। तो आपका प्रश्न है तो यही है, तो खाने का समय हम कैसे पता लगते हैं कि तुष्टि पुष्टि और शुद्ध पायो होते? तो वो स्वाभाविक अनुभूति होते। कई लोग जो कृष्ण भक्ति में प्रयास नहीं कर रहे हैं वो लोग भी बहुत सालों से प्रयास करते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि उन लोगों को भी संतुष्टि पुष्टि मिल रही है हालांकि वो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव? लेकिन इस श्लोक का विषय है भक्ति, भक्ति परेश अनुभव विरक्ति अन्यत्र। तो सुख जो अभक्ति सुख है तो उसका वर्णन नहीं है। अभक्ति, अभक्ति मार्ग में कुछ सुख तुष्टि इत्यादि हो सकती है, लेकिन वो भक्ति सुख नहीं है। इसलिए ही वो तत्व विचार में वो सुख अपूर्ण है, अस्थाई है और मिथ्या है। क्योंकि उसमें भगवान का सुख का हेतु नहीं है, इसलिए विरक्तिर अन्यत्र अर्थात सब भौतिक सुख से अनासक्त होना तो संभव नहीं है। मायावादी विरक्त जैसे है, लेकिन वो विरक्ति वो स्थाई नहीं है, जो अभक्ति मार्ग में तपस्वी है तो वैरागी होते हैं, लेकिन वो वैराग्य, वो वैराग्य की विधि स्थिर नहीं है। वास्तविक वैराग्य का मूल कृष्ण भक्ति होनी चाहिए। तो वो वैराग्य जो है, अगर वो उसका मूल कारण नहीं है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, तो वो वैराग्य स्थिर नहीं होगा। और कुछ दिन में वो ऐसा अभक्त कुछ क्षणिक वैराग्य दिखा सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि उसका मजबूत वृत्ति नहीं है, इसलिए वो वैराग्य की स्थिति से मायावादी का पतन होते। तो खाली वो ये उदाहरण है, तो कैसे अनुभूति होते हैं भक्ति में, लेकिन वो तत्व ज्ञान से सब कुछ परीक्षित होते हैं। तो नहीं है कि मैं महसूस करता हूं कि मैं मुक्त पुरुष हूं, वो मुक्त पुरुष है, तो खाली बोलने से नहीं होते। और मिथ्या अनुभव वो भी संभव है माया का प्रभाव से। तो अनुभव है एक परीक्षा, लेकिन वो अनुभव तत्व विचार के अनुसार परीक्षित होना चाहिए, नहीं तो बहुत ढोंगी ढोंगी भक्त का वेश में बहुत ढोंगी भी है, बहुत दुर्ता भी। हरे कृष्ण।